الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الأعراب اشد کفرا ونفاقا. دیہات کے رہنے والے گنوار بہت زیادہ شدید ہیں کفر اور نفاق میں، اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جانے وہ حدود جو اللہ نے نازل کیے ہیں اپنے رسول پر. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اور بعض دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو بناتے ہیں اس چیز کو جس کو خرچ کرتے ہیں تاوان، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق گردشوں کا، انہیں کے اوپر ہے گردش بری. اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن الأعراب، اور بعض دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، اور بناتے ہیں اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نزدیک قربت کا ذریعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کا ذریعہ. اللہ سنو، بے شک وہ قربت ہے ان کے لیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. جہاد میں پیچھے رہنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بہت مذمت بیان فرمائی، اور منافقین کے بارے میں بہت سی باتیں، ان کا برا انجام بھی اور ان کی قوائف بھی اللہ نے ذکر کیے، ان کے جھوٹے ہیلے بہانے، غزوے میں جانے سے پہلے بھی اور بعد میں آ کر بھی جو ہیلے بہانے بنائیں گے، اللہ نے ان کے بارے میں بھی اطلاع دے دی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات بھی بیان فرما دی کہ یہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. اگر تم راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ یقیناً کبھی بھی راضی نہیں ہوگا ایسے نافرمانوں سے. دیہات میں جس طرح شہروں کے اندر منافق لوگ رہتے ہیں، اسی طرح دیہات کے اندر بھی حالت ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا مدینے کے اندر، تو بہت سے منافق تھے جن کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے، اور بھی خاص طور پر مدینے کا ذکر آئے گا کہ یہاں پر منافق ہیں، بڑی مقدار میں تھے وہ لوگ. اسی طرح دیہات کے اندر بھی منافق لوگ موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دیہات میں رہنے والے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور ایک لحاظ سے دیہات میں رہنے والے منافق لوگوں کی زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے کہ وہ زیادہ اجڑ ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ جاہل ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ مذمت بیان فرمائی. لیکن دیہات کے اندر مخلص لوگ بھی موجود ہیں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور ان کا اچھا انجام بھی بیان فرمایا ہے. جو پہلے دیہات کے رہنے والے منافقوں کی مذمت بیان فرمائی ہے. شہر کے اندر رہنے والے منافقوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے مسلمانوں کی جماعت کو, اور دیہات میں رہنے والے منافقوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے, سو ان کی مذمت بھی بیان فرمائی. ارشاد ہوتا ہے الاعراب, اعراب گنوار اور بادیے کے رہنے والے, بستیوں سے دور رہنے والے, یعنی دیہات میں رہنے والے. اعراب یہ اس میں جمع ہے, اور یہ اعرابی کی جمع ہے, اس کا مفرد اعرابی آتا ہے. جیسا کہ عرب یہ بھی اس میں جمع ہے اور اس کا مفرد عربیون آتا ہے. عربیون, عربی لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے, یارب ابن قحطان, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد والے لوگ ملک عرب میں رہنے والے اور عربی زبان بولنے والے, وہ العرب کہلاتے ہیں. عرب جمع ہے, اس میں جمع. اور اعراب جو ہے یہ اعرابی کی جمع ہے, عربیون و اعرابیون. تو عربی جو ہے یہ تعریف کا لفظ ہے, عربی شخص, ملک عرب کا رہنے والا, عربی زبان بولنے والا, شائستہ. اور اعرابی کا لفظ جو ہے یہ ایک الف آنے سے اس میں تحقیر کا پہلو بھی نکلتا ہے, اس میں یعنی دیہات اور بادیہ کے رہنے والا شخص جو علم سے دور, تہذیب سے دور, اجڑ, یہ عربی ان کو کہا جاتا ہے. اس کی جمع اعراب آتی ہے, اعاریب بھی آتی ہے, اور عربی کی جمع بھی اعراب آ جاتی ہے. لیکن یہ لفظ اعراب جو ہے یہ اعرابی کی جمع ہے. تو اعرابی معنی دیہات میں رہنے والا اجڑ آدمی. تو اس کے اندر تحقیر کا پہلو پایا جاتا ہے, برخلاف اس کے کہ عربی کے لفظ کے اندر جو ہے وہ تعریف پائی جاتی ہے. تو اعراب سے مراد ہے گنوار, دیہات میں رہنے والے. فرمایا گنوار جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں, شہریوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. دیہاتی بادیہ میں رہنے والے کفر اور نفاق میں بہت زیادہ شدید ہیں شہریوں سے بڑھ کر. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شہر کے لوگوں میں کسی نہ کسی درجے میں تہذیب ہوتی ہے, یہ کلچر ہوتا ہے, اور ان کو مجلس بھی نصیب ہوتی ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے شہروں کے اندر. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں بادیا میں رہنے والے عربی, ان کو تو کسی تہذیب سے اور کسی اچھی جماعت اور سوسائٹی سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا, وہ تو اپنے اسی کام میں لگے رہیں گے, یا جانور چرائیں گے یا کچھ اور کام دھندا ہوگا اس میں لگے رہیں گے. نہ کوئی مجلس ہے اچھی, نہ کوئی سوسائٹی ہے, نہ اچھے لوگوں سے میل ملاقات ہے, نہ کسی ایسی اچھی جماعت کے اندر بیٹھنے کا اتفاق ہے. لہذا وہ لوگ علم سے, تہذیب سے, شائستگی سے بہت دور ہوتے ہیں, اس لیے وہ نفاق اور کفر میں بڑے سخت اور پکے ہوتے ہیں. جتنی جہالت زیادہ ہوگی, جتنا اجڑ پنا زیادہ ہوگا, اتنے ہی نفاق کفر میں بڑھ کر رہیں گے. یہ دیہات کی زندگی کا خاصہ ہے, اسی لیے دیہات کی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا. یعنی ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر, ترمذی شریف میں بھی ہے, یہ روایت صحیح ہے. آپ نے فرمایا من سکن البادیۃ جفا, جو بادیے میں جا کر رہے گا وہ جافی ہو جائے گا, معنی اجڑ ہو جائے گا, پسند نہیں فرمایا, تہذیب سے دور ہو جائے گا, وہ انکلچرڈ ہو جائے گا, غیر شائستہ, غیر مہذب بن جائے گا انسان. اس لیے فرمایا کہ جو وادی میں سکونت اختیار کرے گا وہ جافی ہو جائے گا، وہ اجڑ ہو جائے گا. اور فرمایا من اتبع صید لہا، جو شکار کا پیچھا کرے گا زیادہ تر وہ غفلت میں پڑ جائے گا، کیونکہ شکار کے پیچھے دوڑنے والے لوگ اکثر فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں، کئی آرام آسائش بھی رہ جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتے ہیں. ومن اتى السلطان افتتن، جو بادشاہ کے پاس جائے گا وہ فتنے میں ڈالا جائے گا، چاہے بڑا مفتی قاضی مولوی کیوں نہ ہو. من اتى باب السلطان، بادشاہوں کے دروازے میں جو جائے گا وہ ضرور اس سے غلط فتویٰ لیں گے، اپنی مرضی کی بات کرائیں گے، کسی نہ کسی جگہ وہ پھنس کر رہے گا. تو یہ تین باتیں حضور نے ایک حدیث میں فرمائی. اس میں پہلی یہ ہے کہ وادی کے اندر سکونت اختیار کرنے سے فرمایا کہ یہ جافی ہو جائے گا انسان. عموماً دیہاتی لوگ قدرتی طور پر سخت مزاج ہوتے ہیں اور علم اور حکمت کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، شائستگی اور تہذیب کا اثر ان میں نہیں ہوتا، علم و عرفان کی روشنی بہت کم قبول کرتے ہیں. اسی لیے کفر اور نفاق میں شہریوں کی بنسبت یہ لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں. کفر اور نفاق میں شہریوں کو تو پھر بھی کئی مواقع مل جاتے ہیں، اعلی علم اور اعلی صلاح اور نیکی والے لوگوں کی مجلسیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، کبھی وعظ وغیرہ بھی سن لیتے ہیں، وہ اچھی سوسائٹی بھی مل جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ باتیں نصیب نہیں ہوتی، اس لیے وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں، سنگ دلی ان میں زیادہ پائی جاتی. اب بھی تجربے سے دیکھنے اور ملاحظہ فرما لیں کہ دیہاتیوں کے اندر چودراہٹ، ضد اور یہ مخالفت بڑی سخت ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے. کوئی دیہات خالی ہوگا کہ یہاں پر انسانیت کا دور دورہ ہو، بہت شاذ ہوگا. اکثر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف، جھگڑا، تنازع، چودراہٹ، قتل، طرح طرح کی آپس کے اندر لاگت بازی، حسد بے پناہ ہوگی. شہروں میں بھی ہے، لیکن شہروں کی بنسبت دیہات میں زیادہ ہے یہ بات. یہ اسی کا خاصا اور اثر ہے. جتنی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ تکبر، غرور طبیعتوں کے اندر اجڑ پنا بے حد. تو اس لیے فرمایا حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے دیہات میں رہنے والے، فرمایا کہ گوار لوگ بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے ان حدود اور ان قاعدوں کو جن کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا. ظاہر ہے کہ علم کی مجلس سے دور رہنے والے، اچھے لوگوں سے دور رہنے والے، علم والوں سے دور رہنے والے، وہ تو جاہلی رہیں گے، ان کو کیا پتا کہ حدود اللہ کیا ہے، اللہ نے کیا احکام اپنے رسول پر نازل فرمائے، ان کو وہ نہیں جانے. زیادہ لائق ہیں کہ ان کو نہ جانے، کیونکہ ان کو وہ چیز ہی حاصل نہیں. اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، تمام انسانی طبقات پر خدا کا علم محیط ہے، ہر ایک کی استعداد کو جانتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرب کی طبیعت میں بے حکمی، غرض پرستی، جہالت شدید ہوتی ہے، سو اللہ حکمت والا ہے، ان سے وہ مشکل کام بھی نہیں چاہتا اور درجے بھی بلند نہیں دیتا، ان سے واجبی واجبی باتیں ہی مطلوب ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. اللہ تو حکمت والا ہے، ان سے ضروری ضروری باتوں کا مطالبہ ہوتا ہے، درجے بھی بلند نہیں ملتے. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ اس جملے کا مطلب واللہ علیم حکیم سے بیان فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ اچھی سوسائٹی خدا تعالی کی بڑی نعمت ہے، شہری لوگ اس سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں. اچھے لوگوں کے پاس جانا، ان کی مجلس میں حاضر ہونا، یہ بہت کمال کی بات ہے. اس سے انسان کو تہذیب حاصل ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے انسانوں کی. اچھے لوگوں کی سوسائٹی، دانا لوگ، علم والے لوگ، تقوی والے لوگ، سمجھ والے لوگ، ان کی سوسائٹی اگر نصیب ہو تو یہ خدا کی بڑی نعمت، بے انتہا اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام کے اندر، اچھی سوسائٹی کا ہونا۔ موجودہ دور میں اکثر سوسائٹی اچھی نہیں ملتی انسانوں کو، اس لیے ان کے اندر خرابیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اچھی سوسائٹی کا ہی اثر ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کا ہی اثر ہوتا ہے کہ سخت سے سخت سنگ دل انسان بھی وہاں جب بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر تبدیلی واقعہ ہو جاتی، کایا پلٹ جاتی۔ یہ مارمیو ڈوک پکھتال جو انگریز تھا، یہ محمد پکھتال کے نام سے آج کل اس کو، قرآن کا مترجم، انگریز تھا لیکن اس کو ٹرکی میں بھیجا تو جاسوسی کے لیے گیا تھا، لیکن اچھی سوسائٹی نصیب ہو گئی وہاں۔ شیخ الاسلام جو اس وقت کے تھے وہ بڑے اچھے آدمی تھے، نیک، 7 سال ان کی مجلس میں بیٹھا تو مسلمان ہو گیا، جاسوسی چھوڑ دی، انگریزوں کو لکھ دیا کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، ختم ہو گیا کس۔ یہ سوسائٹی کا ہی اثر ہے، اچھی سوسائٹی میں کایا پلٹ جاتی، انسانوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی، عقائد بدل جاتے ہیں اور برائی دور ہو جاتی ہے، یہ اچھے لوگوں کو دیکھنے سے، ان سے ملاقات کرنے سے۔ اسی لیے اللہ تعالی کے نبیوں کی جو اللہ نے ان کا سلسلہ بیان فرمایا قرآن کریم، تو دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی، ان کے ذکر میں ملتے ہیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ مجھے نیک بندوں میں شامل رکھ۔ یہ نیک بندوں کا، یہ سوسائٹی ہی ہے، اچھے انسانوں کی سوسائٹی میں مجھے رکھ، بڑی تمنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، احب الصالحین ولست منہم، لا اللہ یرزقنی صلاح، میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، لیکن امید تو رکھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نیکوں کے مجھے نصیب کر دے۔ نیک لوگوں سے محبت رکھنا، اچھی سوسائٹی، یہی ہے یہ کمال کی چیز۔ یہ جب مفقود ہوگی لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا، بد اخلاقی آئے گی، بد تہذیبی آئے گی، عریانی آئے گی۔ اچھی سوسائٹی کے گم ہونے سے یہ سارے مفاد، یعنی یہ مفاسد آتے ہیں انسانوں میں۔ تو یہ ہے کہ دیہاتی لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اور بعض دیہاتی گنوار وہ ہیں کہ جس کو خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، مغرم، ڈنڈ، چٹی، تاوان، تو وہ خرچ کرنا پڑ جائے جہاد میں یا نیکی کے کام میں، کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ تاوان پڑ رہا، یہ ڈنڈ پڑ رہا ہے، جیسے جبری طور پر بادل ناخواستہ۔ اور پھر دیہاتی ایسے ہیں، اجڑ، بعض بے وقوف، جاہل، گنوار، جو مسلمانوں کے بارے میں گردشوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی گردش آئے ان پر زوال آئے، شکست آئے، ختم ہو یہ گردشوں کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بری گردش ان پر ہی پڑے گی جو ایسا خیال اعلی ایمان کے بارے میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ بھی ہے، من حفر بیرن لعفیف قد وقع بھی، جو اپنے کسی بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود ہی گرا کرتا ہے ہمیشہ۔ من ذائقہ ذائقہ، جو ہنسی اڑاتا ہے اس کے ساتھ ہنسی اڑائی جاتی، یہ قانون قدرت ہے، نیچر ہے، یہ کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ فرمایا ان پر ہی بری گردش پڑے گی، ایسے منافقوں پر جو مسلمانوں کے بارے میں گردشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ عزت و کامیابی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سچے ایمان والوں کو عزت دے گا اور ایسے جھوٹے منافقوں کو ذلت سے ہمکنار بنائے گا جو ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، جو خرچ بھی کرتے ہیں تو جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس کو تاوان سمجھ رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آخری دور میں ایسا زمانہ بھی آ جائے گا کہ زکوٰۃ کو لوگ ادا کرنا تاوان سمجھیں گے. تو یہ بڑی چٹی پڑ رہی ہے. حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ توفیق دے رہا ہے، یہ فرض ہے میرے ذمے، نہیں کروں گا سارا مال پلید ہوگا، پکڑا جاؤں گا، لیکن اس کو تاوان سمجھیں گے، یہ بہت بری علامت ہے. لیکن سب کے سب لوگ تو یکساں نہیں، جیسا کہ ہر جماعت میں، ہر پارٹی میں، ہر فرقے میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں. اب دیہات کے اندر اگر ایسے اجڑ اور منافق ہیں جو کفر میں نفاق میں بڑے پکے ہیں، تو دیہات کے اندر مخلص لوگ بھی موجود ہیں. اللہ نے فرمایا لیسو سوا، سارے تو برابر نہیں ہوتے. فرمایا ومن الاعراب، بعض دیہاتیوں میں سے، بادیا کے رہنے والوں میں سے، فرمایا وہ ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر صحیح ایمان رکھتے ہیں. بعض دیہاتی بھی ایسے ہیں جو مخلص اور سچے مسلمان ہیں، فی الواقعہ اللہ کی وحدانیت پر صحیح ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ان کو پورا یقین ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ، اور جس چیز کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو کچھ مال وغیرہ خرچ کرتے ہیں، اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. قرباتن قربت، اللہ کا تقرب جس چیز سے حاصل ہوتا ہے. یہ مال خرچ کرتا ہے اس کے ذریعے بھی، قربانی کرتا ہے اس کے ذریعے بھی. اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میں نے بندوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی شخص قرب حاصل نہیں کر سکتا. جو فرائض کو ادا کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے، جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جو آدمی پابندی سے ان کو ادا کرے گا، سب سے زیادہ تقرب اس کو اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوگا. اور نوافل جو لوگ ادا کرتے ہیں، فرمایا بعض حضرات اخلاص کے ساتھ نفلی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان پر بھی میری محبت ایسی شامل حال ہو جاتی ہے کہ ان کے اعضاء اور جوارح بھی میری مرضی کے مطابق ہی چلتے ہیں، ہاتھ کان پاؤں سمجھیں، تو وہ میری مرضی کے مطابق ہی چلتے ہیں، اس کے خلاف نہیں چلتے. اتنا تقرب ان کو نصیب ہو جاتا. تو اللہ کا تقرب یہ بڑی مطلوب چیز ہے. انسانوں کی انتہائی خواہش یہ ہے کہ خدا کا قرب نصیب ہو. تو خدا کا قرب سمجھتے ہیں وہ جو چیز خرچ کرتے ہیں، مال ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اس کو اللہ کے تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. صلوات سے مراد دعا. چنانچہ جو شخص بھی حضور کی خدمت اقدس میں زکوٰۃ کا مال یا صدقہ خیرات لاتا تھا، آپ اس کے لیے دعا فرماتے تھے. ابی اوفا جب زکوٰۃ لے کر آئے تو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کے خاندان پر رحمت کاملہ نازل فرما. ایسا ہی جو شخص بھی زکوٰۃ لے کر آتا، صدقہ لے کر آتا، حضور اس کے لیے دعا فرماتے. تو یہ لوگ ایسے ہیں، بعض دیاتی سچے مسلمان ہیں، مخلص ہیں، اللہ کی وحدانیت پر صحیح ایمان ہے، توحید کو ماننے والے ہیں، قیامت پر یقین ہے، اور جو مال خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول دعا کرے گا ہمارے. بے شک فرمایا سنو، اللہ حرف تنبیہ ہے، سنو انہا قربت اللہ، یہ چیز بے شک ان کے لیے قربت کا ذریعہ بنے گی. کیونکہ صحیح ایمان کے بعد جو آدمی خرچ کرتا ہے مال، اور عقیدہ بھی یہی رکھتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا مجھے اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی، وہ دعا کریں گے، تو یہ چیز یقیناً ان کے لیے تقرب کا ذریعہ بنے گی. سنو بے شک یہ چیز ان کے لیے قربت ہے، تقرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں شامل کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہونے کے مستحق ہیں. اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں جو انسانوں سے سرزد ہو جاتی ہیں، سو ایسی نیکی کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کو. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور ازحد مہربان ہے. چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے, درگزر کرتا ہے, اور ان کو تقرب الہی یقیناً حاصل ہوگا. یہ مومن دیہاتیوں کی تعریف اللہ نے فرمائی, اور پہلے ان کی جو منافق تھے ان کی مذمت بیان فرمائی. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والسابقون الأولون اور سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا نیکی کے ساتھ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے, اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں باغات جاری ہیں جن کے سامنے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں, یہ ہے کامیابی بڑی. وممن حولکم اور بعض تمہارے ارد گرد دیہات میں رہنے والے لوگ منافق ہیں, اور بعض آل مدینہ میں سے بھی مردو علی النفاق جو اڑے ہوئے ہیں نفاق پر, آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں, ہم ان کو سزا دیں گے دو بار پھر لوٹائے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف. غزوہ تبوک اور جہاد کا ذکر ہی کام, اور پھر اس سلسلے میں منافقین کی مذمت. شہری منافقوں کے ساتھ ساتھ پچھلی آیات میں دیہاتی منافقوں کی بھی مذمت اللہ نے بیان فرمائی, اور دیہات میں بعض مخلص مومن بھی رہتے ہیں ان کا ذکر بھی فرمایا, اور دیہاتی منافقوں کی شدید مذمت بیان فرمائی اور ان کا انجام بھی ذکر کیا. یہ درمیان میں ایک آیت یہ الگ مضمون رکھتی ہے, اور بعد میں پھر منافقین کی مذمت کا ہی حال ہے, اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو کمزوری دکھلاتے ہیں یا جن سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے, لیکن زیادہ تر منافقین کا حال ہی اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور یہ درمیان میں اللہ تعالی نے جو سچے مسلمان ہیں ان میں سے جو نمونہ ہیں باقیوں کے لیے ان کا ذکر فرمایا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اور اس کی دین کی اقامت کے لیے اس جماعت کو مرکزیت حاصل ہے اور باقی لوگ ان کے تابع اور پیروکار ہیں, تو ان کا نمونہ ہمیشہ کے لیے سامنے رہنا چاہیے. اور پھر بعض مفسرین کرام اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور آگے چل کر دوسری ایک آیت آتی ہے جو 10 آیتوں کے بعد ہے, یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں. اللہ تعالیٰ نے بات یہ سمجھائی ہے کہ دیکھو جہاد کرنے کے لیے 2 قسم کی جماعتیں کار آمد ہو سکتی ہیں, یعنی جہاد اگر کریں گے اللہ کے راستے میں اور اس کے دین کے بقا اور حفاظت کا کے لیے کوشش کریں گے, وہ دو قسم کی جماعتیں ہوں گی, ایک مرکزی جماعت ہوگی اور دوسری وہ جماعت جس کے اوصاف 10 آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمائے. یہ دو قسم کی جماعتیں ہی جہاد کر سکتی ہیں اور اللہ کے دین کی اقامت کر سکتی ہیں. باقی درمیان میں منافقین کا حال اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ مومن لوگ ان سے ہوشیار رہیں اور ان سے بچتے رہیں, تاکہ یہ کہیں جماعت کے اندر نقصان نہ پیدا کریں. یہ لوگ حقیقت میں وہ ہیں جن اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ رسول کی, اور نہ یہ مرکزی جماعت کے مطابق مطیع ہوتے ہیں جن کی اطاعت ضروری ہے. سو ایسے لوگ منافق ہیں, ان کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے. اس واسطے درمیان میں منافقین کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا. اور جماعت جس سے جہاد ممکن ہے وہ جہاد کر سکتی ہے, وہ دو قسم کی جماعتیں ہو سکتی ہیں, ایک مرکزی جماعت. سو یہاں مرکزی جماعت کا ذکر ہے اور آگے چل کر دوسری جماعت کا کہ اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں. سو ارشاد ہوتا ہے وہ سابقون الاولون, اور سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین. یہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ ہیں. کچھ قریش ہیں, کچھ دوسرے لوگ ہیں, دوسرے قبائل کے ہیں, آزاد ہیں, کچھ غلام ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں. یہ سب مہاجرین اولین کے اندر شمار ہوتے ہیں, کیونکہ مکی زندگی کے اندر جو نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بسر کیا ہے, یہ بہت تکلیف دہ زمانہ تھا, بڑی پریشانیوں والا. اس لیے یہاں پر رہنا ممکن نہیں تھا, یہاں سے ہجرت کی. دو جماعتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ابھی نبوت کو 6 سال ہی گزرے تھے کہ مشرکین نے عرصہ حیات تنگ کر دیا مسلمانوں پر. حضور نے مشورہ دیا, ایک جماعت پہلے گئی حبشہ کی طرف. یہ سنا تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ منصف مزاج ہے, تو وہاں اس کے ملک میں چلے جائیں گے تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی ماننے اور رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوگا. تو ایک جماعت اس وقت گئی, پھر اس کے بعد دوسری جماعت بھی وہاں حبشہ کی طرف گئی, اور باقی ماندہ لوگ تکلیفیں ہی اٹھاتے رہے, یہاں تک کہ پھر ادھر مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کی, اور بہت سے صحابہ نے ادھر ہجرت کی مدینے کی طرف, جو اللہ نے جس کو مرکز اسلام قرار دیا تھا. تو یہ مہاجرین اب سب سے پہلے ہجرت کرنے والے, یہ مرکزی جماعت ہے آل ایمان کی. اور دوسرے نمبر پر ہے والانصار. یہ انصار سے مراد انصار مدینہ. انصار مدینہ بھی ان میں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے, ان میں بھی دو جماعتیں ایسی تھیں کہ یہ حضور کی ہجرت سے پہلے 1 سال پہلے, بلکہ 1.5 سال پہلے تقریباً ایک جماعت مدینے میں سے مکے میں حج کے موسم پر آ کر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا اور اپنی وفاداری کا اعلان کیا تھا آپ کے سامنے. یہ 7 آدمیوں کی جماعت تھی. اور پھر اس سے 1 سال بعد 70 آدمیوں کی جماعت نے آ کر یہاں پر مکے میں یہ ایک سال بعد انہوں نے آ کر بیعت کی. دو عورتیں تھیں اور 70 مرد تھے. یہ نقباء کہلاتے ہیں. یہ دوسری جماعت تھی جنہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل مبارک پر مکہ مکرمہ میں منا کے اندر حج کے موسم میں اطاعت کی تھی اور بیعت کی تھی. اور یہ لوگ پھر آپ کو دعوت دیتے تھے کہ آپ مدینے طرف چلیں. انہوں نے دعوت بھی دی تھی ہم ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے. تو یہ لوگ ہیں انصار. پھر ان کی وجہ سے جو لوگ ابتدا میں جنہوں نے ایمان قبول کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہجرت کرنے سے پہلے بعض آدمیوں کو مدینے بھیجا تھا جن میں مصعب ابن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے, اور بھی بعض حضرات ہیں جنہوں نے جا کر مدینہ طیبہ میں لوگوں کو دعوت دی اور ان کی وجہ سے لوگوں نے تعلیم بھی حاصل کی. پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں. تو یہ جماعت مہاجرین اور انصار کی, سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار, اور ان کا اتباع کرنے والے. یہ مہاجرین اولین, اس کا دور کب تک شمار کیا جاتا ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے تک یہ تمام اولین جماعت شمار ہوتی. مکہ جب فتح ہو گیا, ہجرت ختم ہو گئی, تو اس وقت تک. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, صلح حدیبیہ کے زمانے تک جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اولین جماعت میں شمار ہوں گے. اور بعض فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی, مکے کی طرف بھی پڑھی اور مدینہ میں بھی, جو 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, تو ادھر نماز پڑھنے والے بھی, یہ اولین جماعت شمار ہوتی. اور بھی اقوال ہیں اس سلسلے میں, لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کو امام بیضاوی نے بھی لکھا, شاہ عبد القادر صاحب مفسر قرآن مترجم, وہ یہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے زمانے تک جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اولین جماعت میں شمار ہوتے ہیں. بدر کی لڑائی یہ پہلا مارکا تھا کہ جس نے ہمیشہ کے لیے کفر کے زور کو توڑ دیا اور اسلام کی یعنی قیام کی توقع وابستہ ہو گئی. تو بدر کی لڑائی تک جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اولین جماعت کے اندر شمار ہوں. عام طور پر صلح حدیبیہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے زمانے تک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اولین جماعت کے اندر شمار ہوتے ہیں, اور اس وقت تک جن لوگوں نے مدد کیا ہے وہ بھی انصار کی جماعت میں شمار ہوتے ہیں. بعد میں ان کا اتباع کرنے والے لوگ ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار, ان کی مدد کرنے والے جو یہ مدینے میں رہنے والے تھے, والذین اتبعوہم, اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے نیکی کے ساتھ. یہ بعض فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوگا, پہلی مرکزی جماعت اور اس کے بعد ان کا اتباع کرنے والے, سارے کے سارے صحابہ ہی مراد ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, والذین اتبعوہم کے اندر صحابہ کے بعد والے تابعین بھی, بعد میں آنے والے لوگ بھی, جو ان کے نمونے پر چلتے ہیں, جو نیکی میں ان کا اتباع کرتے ہیں, وہ سب اس کے اندر داخل ہوں گے قیامت تک. اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا, اے مہاجرین اولین اور انصار کا اتباع نیکی کے ساتھ, تو اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ مرکزی جماعت ہے مہاجرین اور انصار کی. باقیوں کو ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، نیکی میں ان کا اتباع کرنے کا حکم ہے. جو ان کے متعلق بدگمانی کریں گے، جیسا رافضی وغیرہ اور بدعتی فرقے، وہ گمراہ ہوں گے، یعنی منافق ہوں گے یا دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، یہ کم سے کم گمراہ ہوں گے اور مبتدے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی. وہ باقیوں کو حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال، یہ 3 دور جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ معیار ہیں ساری امت کے لیے. 6 سال کے بعد پھر اختلافات شروع ہو گئے. حضرت عثمان پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، وہ جھگڑے شروع ہو گئے. اگرچہ خلافت راشدہ کا تو دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک رہا ہے، لیکن مرکزی حیثیت ان 3 زمانوں کو حاصل ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ، حضرت عمر کا اور حضرت عثمان کے 6 سال، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. یہ نمونہ ہے باقی سب لوگوں کے لیے. اس میں اختلاف نہیں تھا، امت کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، سارے متفق تھے. اس نمونے کے مطابق جو لوگ کام کریں گے تو ہمیشہ ان کو کامیابی نصیب ہوگی اور معیار وہی ہوگا. اس کے خلاف اگر کام کریں گے وہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، غلط ہوگا وہ کام ہمیشہ. تو اس واسطے یہ مرکزی جماعت ہے، گویا کہ آل اسلام کی یہ سینٹرل کمیٹی ہے، مرکزی کمیٹی، ورکنگ کمیٹی جس کو کہا. باقی لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے قابل اطاعت ہیں. تو یہ مہاجرین اور انصار کا گروہ ہے. بعد والے لوگ جو ہیں وہ تو ان کے متی ہوں گے نیکی کے ساتھ. سو اللہ راضی ہوا ان سے، ان کے خدمات کو قبول کیا اور اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ان کے لیے. لیکن رضو عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بندہ تو ہر وقت اللہ کے ہر حکم پر راضی ہوتا ہے، خصوصاً جو لوگ کامل الایمان ہیں. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس مرکزی کمیٹی کے بارے میں، رضو عنہ، اللہ سے راضی ہوئے، اس میں بڑی حقیقت پوشیدہ. اللہ ان سے راضی ہوا کہ ان کی خدمات کو قبول کیا اور ان کو اچھا ثواب اور اجر دیا، کامیابی عطا فرمائی، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ان کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں اور اللہ کی اطاعت اور قرآن کریم کے پروگرام کو غالب کرنے کے لیے خدا اور رسول کی محبت میں جتنی تکلیفیں بھی ان پر آئی، اس کو انہوں نے تکلیف نہیں جانا، اپنے لیے راحت سمجھا. تو یہ رضو عنہ کا مفہوم ہے. یہ جیسا کہ واقعات بتلاتے ہیں لڑائیوں کے اندر اور ہر قسم کی پریشانیوں کے اندر، انہوں نے ان تکلیفوں کو جھیلا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو راحت سمجھا ہے خدا کے راستے میں. چنانچہ احد کی لڑائی میں اس خاتون کا حال ذکر ہوتا ہے جس کا خامد بھی اور جس کے بیٹے بھی اور جس کے بھائی بھی اور باپ بھی شہید ہو جاتا. تو وہ پوچھتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں، تو اس کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں، کل مصیبت بعدک جلل، پھر کسی مصیبت کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے، حقیر ہے. حضور کی ذات مبارکہ صحیح سلامت ہونی چاہیے، جو ہادی برحق ہیں اور رہنما ہیں. سمجھیں، یہ سب ہی شہید ہو گئے، لیکن فکر ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام. خنسا جو مشہور شاعرہ تھی جاہلیت کے زمانے کی، اس کا دیوان بھی ہے، پڑھا جاتا ہے. یہ بڑی شاعرہ تھی، معمر خاتون تھی، اسلام